Modern Sabahlar başlıyor. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Radyolarının başındakilere bir kez daha günaydın diyoruz. Şahane bir perşembe sabahında beraberiz. 31 derecelik bir hava sıcaklığı var ama önümüzdeki günlerde gök gürleyecek işine öyle gördüm. Gördüm derken rüyanda mı gördüm? Telefonla. Yağacak mıymış ya? Yağacakmış. Hep yaman de şimşekleri ya çizmişler. Herhalde birileri havalar 2 dakika ısındı diye diye konuşmaya başladı. Onun etkisiyle de yağmurlar geldi. Ya insanlar alışmadı da tam o süreci yaşıyorlar. Ne yapsınlar insanlar da? Bir dinç olun ya, sabah programı lütfen ya. Pardon abi ya, hemen kendinize gelin abi. Bir de hemen hava durumunu da ters ters konuşan adama da bağlamamak lazım ya. Neye bağlı? Başka neye bağlanabilir ne bileyim, ki? Neye bağlarsan bağla. Ama yani o adam bir süredir konuşuyor zaten. Sıcaklar mıcaklar diyor. Ondan önce yağmurlar hakkında da ben onların aynı adam olduğunu düşünüyorum. Keşke ya bunun seçim yasakları gibi bir şey olsa. Hava durumu hakkında konuşmak mı? Ama hava durumu da dünyanın en güzel sohbet konusu. Her sabah bununla başlıyoruz günümüze. Ama ne olacak zaten, ya yağmur yağacak ya bir şey yok ki zaten, bir numarası yok yaşadığımız mevsimin. Çekirge mi yağsın nedir, firavun laneti mi gelsin üstümüze? O da olur, o da olur, bir değişiklik olur, bir güzellik olur. İlla konuşacağız diye kasırgada istemem ben yani. Yani. Güzel söyledin Oktay. Aa bak, bu konuşulacak ama işte diye. Böyle ortadan olsun, biz yine konuşalım. Bugün saat 18'de bir siber saldırı bekleniyor. Hı hı. Bekleniyor dediğim saat olabilir. 18'de olacağı açıkladılar bu Anonymous. İnternet filtresini protesto için sansürcü Türk kurumlarına saldırı tehdidinde bulunmuştu. Ha, bize saldırma falan, insanlar üstüne alınmasın. Kurumlara saldırılacak değil mi şimdi? Kurumlara saldırılacak. Vallahi sansür yapıyorsan sana da saldırırlar falan. Bilmiyorum. Sansürü savunan sitesi, bir adamsın. Sitesi olan. Nelerde benim sansürü savunuyorum ya? Buradan hedef göstermiş gibi olmuyor mu? Ya yok, alakası yok. Yayında belki hedef gösteriyorsun yemin ediyorum ya. Kişisel sohbetlerinizde aman sansür şöyle güzel, sansüre böyle hastayım, yasaklasınlar hepsini, bana mı dertli oldun falan diyen sensin. Bir kere ben olumlu mu olumlu konuşmam mı bir? Vallahi öyle diyor sevgili anne. Yemin ediyorum anneannem, söyle bir şey demedim ya. Belki başka bir şey. Birbirinizi şikayet ediyorsunuz anneannemize ya. En başta ismimizi doğru telaffuz edemeyenlere saldıracağız demişler. Ben güzel söylüyorum anneannemiz değil mi? Anneannemiz. Vallahi güzel söylüyor. Evet. Bakalım göreceğiz akşam 6'da. Bu arada aman zaten benim ne verecek, 2 tane laptopum var. Luke Skywalker ne olacak zaten, 2 tane o şey o hacklersen. Hayır bence yine de meydan okuma gibi konuşma sen. Aman ne yapar, gider yenisini alırım. Bu da Anonymous'a en güzel cevap oldu. Gider arada, yenisini herkes alırım. Herkes gitsin Facebook'ta ne yazacaksa yapsın. Ne? Beğenecekler mi? Resimlerin altına tatlım. Şimdi tam da mezuniyet dönemi ya. Milletin mezuniyet baloları falan var. Ha. O fotoğraflar falan filan. Onun Facebook'ta altına şey yazma dönemi bu. Tatlım harika çıkmışsın. Şekerim falan. Elbisene bayıldım. 6'ya kadar ne kadar yazılacaksa yazılsın hepsi. O da Facebook'a da saldırıyorlar. Öyle tabii mi? Facebook sansürcü Facebook. Ya ilk başta şey devlet kurumlarına saldıracağız diye açıklama yaptı. Evet ya Facebook devlet kurumu. İyi ki vergi yapılandırması işimi hallettim. Bunu dediler mi bilmiyorum ama gazetelerde şey yazıyor işte. İlk başta TİB'e saldıracak. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na. Sonra ÖSYM. ÖSYM'ye lütfen ya. Yapma, ÖSYM'ye. Ya hakikaten sınav var. 10 gün kaldı, 9 gün kaldı, ona da yapmasınlar ya. Türkiye saldırılmamış haliyle zaten bir karışık ortalık. Bir de saldırıdan sonra hiç toparlayamazlar yani. TBMM ve E-Devlet hizmetlerinin verildiği Türkiye Gov.tr adresleri de saldırılacak hedefler arasında gösterildi. Oktay sen düşün, E-Devlet şifresi olan aramızda bir tek sen varsın. Ya ben onu unuttum ya, nasıl dertleniyorum. Sen E-Devlet şifreni unuttun mu? Unuttum ve 10 lira vermemek için yeniden gidip E-Devlet şifresi almıyorum. Yani, zor tutuyorum kendimi dese. E-Devlet hakikaten de her şeyin çok pratik yürüdüğü bir sistem. Her şey online artık, insanlar bir yerlere gitmesinler. Senin de mi var? Ben şunu gördükten sonra almaktan vazgeçtim. E-Devlet şifresini alıp her şeyinizi online yapmak istiyorsanız postaneye gidip E-Devlet şifrenizi aldınız deyince nasıl yardım? Ama postaneye gidiyorsun ama yine yani gitme kısmı çok teknolojik değil ama çok havalı, altı üstü kapalı kağıtta veriyorlar sana şifreyi. E-Devlet şifre mi? Tabii. Hmm. Yani o bayağı teknolojik o kağıt. Kenarları böyle hani kenarları zımbıklı diyorsun. Dershane sonuçlarının basıldığı bir kağıt var ya. Hı hı. Onun gibi böyle kenarları böyle yuvarlak yuvarlak. O da işte yapıştırılmış onu işte ya. İşte tamam ben ondan etkilendim, ne var bunda? Niye etkileniyorsun işte? Belki de hiç etkilenmemem lazımdı. Buyurun, neler olmuş dünyamızda? Onun dışında güneşte dev patlama olmuş. Evet. Ondan dün biraz şeydi ya. Evet. Yani o patlama bugün işe giderken de hanımefendi de söyledi ya. güneşin arkasında olmuş. Yani nasıl programın dışa bakan yüzü Oktay'sa güneşin de bir bize bakan yüzü var, bir de arka yüzü var ya, arka orada yüzü olmuş. Evet. Ama bize bakan yüzünde olsaydı diyor, o 1 GB'lıklar, 10 GB'lıklar, 1 TB'lıklar hard disklerin hepsi gider, mahvolurdu. Böyle bir şey için nasıl bir şey bu ya? İyi ki diye başlayan cümle, iyi ki arkası dönük ya patladı diyoruz. Öyle bahsediliyor güneşten. Güneş yüzeyinin neredeyse yarısını etkileyen dev bir patlama. Hakikaten bunun olacağı, bunlar şey oluyor değil mi? Olur canım, kaynayan kazan güneş, öyle düşün. Yani bir şekilde patlar bu. Kuyruklu yıldızın yaklaşması gibi beklenmiyor değil mi bu? Böyle bir ansızın o patladıktan patlıyor. Sonra şey oluyor. Patlamış. Güneşin dünyaya bakan yüzünde olsaydı bütün manyetik, elektronik, tüm sistemler işte anlamışsı falan gerek kalmadı. Daha kopacak deniyor ya. Güneş bir sonraki yarın da olabilir. Evet, hayır. Bir milyon yıl sonra da olabilir. Hayır, öyle demiyor işte ya, yakında diyor ya. Yakında dediğin ne kadar yakında? Bayağı yakın diyor ya. Bayağı yakın diyor yani. Evren tarihi düşünülürse 1 milyon yıl sonrası da yakın. Ha, hop diye patlar 1 milyon yıl sonra. Ki o zaman her şey dijital olacak. Doğru. Evet. Evet gençler, hadi bakalım yavaş yavaş. Sevgili dinleyiciler, biz durumu da biraz açıklayalım. Burada tanıtımlarını duymuşsunuzdur. Bir kısmınızın dün geldiğini de biliyoruz. Ama dün If Performance oldu Modern Sabahlar yaza merhaba dedi tam anlamıyla. Biz yazın neşvesiyle beraber biraz da alkollü bir ortamın neşvesiyle biraz da gecenin başında bizi iki alkışlayıp bir de esprilerimize gülünce insanlar biz bir gevşeyip orada misafir şeyle hani öyle bir şey oldu. Sabah ben sabah 6.40'da uyandım. Maşallah Ege'ciğim. Oktay sen kaçta uyandın? Ben de 7'yi biraz geçe uyandım. Falan. Ya ben de işte tam o saatlerde uyandım. Evet. 6.40'da beni Alin çağırdı, baba geldi. Gittim. Kay sen diyerek Ali'nin yatağına yattım. Ondan sonra o bana 7'ye kadar şey yaptı. Kitap okudum. Ben de Ali'nin yatağında kendime pozisyon bulmaya çalıştım. Cinin pozisyonunda yattım. Olmadı. İki taraftan bacaklarımı açarak yattım falan filan. Böyle bir 20 dakika bir neşve yaşadım orada. Ha, ne kadar güzel. Senin adına gerçekten sevindik. Ama sonuçta kalkış saati değişmiyor. O yüzden biraz sesimizde bir şey vardır. Mahmuriyet. Mutluluk, mahmuriyet ve... mahrumiyet. Bizden sonra stüdyoya girecek fulye içinde tatlı bir alkol kokusu bırakacak mı stüdyoda, onu merak ediyorum. Onu atalım hemen. Atalım onu. Şöyle oraları yapalım. Keselim hoca. Oraları atalım. Onu geçelim daha doğrusu. Çok önemli bir bilim insanlarından bir açıklama var. Vereyim mi hemen onu? Ver bilim şeyine hastayım. Bilim nesiydi o? Açıklaması. Bilim açıklaması. Iowa Üniversitesi'nden sihirli meyve diye bir elma seçildi. Altın çilek. Altın çilek. Altın biraz... çileğin kilosu olmuş 95 lira. Ne 95'i ya? Adamlar şey oldu ya, hapları yasakladılar. Diyor. Ya yasakladılar diye bir hap çıkarttılar ya, altın çilek hapı diye. Ha, evet. Ondan sonra onda insanlar ölmüş. Ölünce de bütün hep ellerinde ne dedi, kaldı diyeyim, patladı mı diyeyim. Öyle masum. Birkaç hafta öncesinde böyle hakikaten son derece kıymetli meyveler reyonundayken bir hafta 10 gün sonrasında hakikaten affedersin hıyarların yanında duruyordu. Benim burada bir çift lafım var altın çileğe. O kadar hızlı çıkarsan o merdivenlere. İnişi de böyle olur. Aynen böyle hızlı inersin altın çilek efendi. Çok diyorum, teşekkür bilmiyorum abi. Bilmiyorum yani. Güzel laf soktun Oktay. Teşekkür ederim. Altın çilek falan değil ya. Bir meyve. Yani hepimizin evinde olan da Oktay, bir şey. Yarısı şeftali, yarısı erik olan nektarin mi? Değil. Değil. Bu böyle bir biraz ipucu vereyim. Ursolik asit. Efendim pardon? Ursolik asit. Ursolik asit. Ondan sonra yağları eritme ve kas gelişiminde özelliği sayesinde daha ince bir vücuda kavuşulmasına yardım eden bir şey. Şu an benim vücudumdan bahsediyor. Bir dakika, hayır kayısı olamaz. Ben daha sıkı yediklerim. Olabiliyoruz yani bu duyunca. Benim yediklerim. Pestil, meyve mi? Pestil tipi bir şey mi? Meyve ya, tam anlamıyla meyve. Meyve. Kayısı çünkü sıkılık vermez, bilakis mülayimet verir. Gevşeklik verir. Kan şekeri, kolesterol, kanşe. Zararlı yağ asitlerin seviyesini azaltıyor aynı zamanda. Kolesterolü tamam, düzenliyor. Tamam işte, tam benim yediğim bir şey. Bir meyve bu. Bir meyve. Ananas mı? Değil ya, düz. Ne, ananas. Daha düz düşünün tropikal ya. Tropikal değil yani. Değil canım, hayır. Elma mı? Vallahi bravo Fahir. Elma mı? Sen başta elma dedin ya, mucize elma diye. Ondan elma dedim. Mucize elma mı dedin sen ya? Sen zaten mucize elma dedikten sonra ben altın çilek demiştim. Mucize elma mı dedim? O kadar geçmedi mi ya akşam enerjisi? Ne dediğimizi hatırlamıyor muyuz ya? Neymişti? Elmaymış. Elma yiyeceğiz. Ne elmasıymış bu? Vallahi o güzelmiş, tengir mi? Tür vermemiş. Kırmızı elma tipi bir şey. Yiyin demiş. Ne yapıyormuş? İşte bu tarzı yeşil elma mı yoksa? Yoksa elmalı şampuan mı? Sadece bir elma. Günde. Günde sadece bir elma daha ince bir vücuda kavuşulmasına sıkı yani. Bayağı faydalı. Ama tabii bunun yanında yapmanız gereken uzunca bir liste var. Onu açıklamıyorum. Onu diğer uzmanlar açıklasın. Tam pazarlama şeyi mi, harikası mı? Tek elma ve elbette şu diyesen her şey. Şunu yeme, bunu yeme, bunu falan filan. Öyle bir şey mi? Egzersiz yap, zıpla, otla. Yok hocam, onu ye yeter. Sıkı oluyorsun. Kas gelişimine işte arttırıyor. Kas oranı arttırıyor. Evet, aynen öyle bir şey. Bir elma yiyeceksin, zımba gibi olacaksın 3 hafta içinde ye. Bir hastalık esnasında veya yaşlılıkta da aynı şekilde bu elmaya başvurulabileceğini söylemiş. Yaşlılıkta tek sığınacağımız liman elmamız. İşte. O yüzden birer elma aldım ben size bugün. Ay ne güzel. Teşekkürler. Hiç sevmediğim bir meyve varsa dünyada elma. Evet, onu galiba o ya. Biraz yavan bir şey. Nasıl ya? Elma kadar güzel şey var mı? Sen yani ne sevmiyorsun ya? Sası. Sası değil. Sası. Çok sıkı, güzel elmalar sıkı elma vardır. Düşün sen. Niye sasısını düşünüyorsun? Sasısı tamam. Sevmiyor olabilir. Bu kadar ben de gürültülü meyve olur mu ya? Gürültülü mü? Erik daha gürültülü. Erik bir tanesini ağzının içine al. Kendi içinde her şeyi halledersin. Oo, ben ne erik yiyenler gördüm ağzı kapalıyken. Televizyonun sesini bastıran adam var ya. Ağız kapalı olsa ya da elma, sen, meyvesi... Elma biraz sıkıcı, doğru söylüyor da. Çok oğlum sıkıcı. Çok güzeldir ya. Ya güzeldir de okta kırık. En son ne zaman elma yedin? Ne zaman? 3 gün önce yedim. Ya bak gördün mü? Ha. Ondan önce ne zaman yedin? Bana sor Fahir. Ondan önce bir sene önce yedim Fahir. Ya Ege sen ne zaman yedin en son elma? Ben hiç elma yemedim ama en son ne zaman meyve yedin diyorsun. En son ne zaman meyve yedin? Bu sabah atmışımdır ağzıma iki erik. Bak. Güzel meyve gördün mü? Nasıl hemen yiyorsun? Yalnız nektarin şey seviyor musunuz? Ben nektarin? Bu sabah elmaya başladım. Nektarin dünyadaki en çirkin meyve. Onu da mı sevmiyorsun bunu sen? Bunu bana bir kere zamanında manav daha neler yapacaklar kim bilir diye mucizeymiş gibi onu gösterdiğinden beri bir tiksiniyorum. Sen elmayı seviyor musun? Sevmiyor musun? Ya bu sabah yiyeyim dedim yarısında bırakmak durumunda elmayı kaldım. Elmayı değil mi? Vallahi bitiremedim ya. Hani şöyle bir ayılsız şey yapsın diye. O yüzden. İyi de her zaman da karpuz bulamıyorsun ki. Bir de karpuzu yönet. Şimdi karpuza gelecek diye. İki karpuz kestim bu evet. Sene. İkisinden de tam beklediğimi bulamadım. Daha değil ki mevsim ya. Bekleyeceksin sizin de. Yani hıyar bile 3 ayda yetişiyor affedersin. Bu lafı ben nerede duydum? Dün gece duyduğumu hatırlıyorum ama. Bir siyasi tartışması falan mı? Kimin kime söylediğini biliyorum. Ha iyi tamam. Neyse yani bir zamanlı gibi var bu her şeyin. Böyle zartli Haziran'ın birinin, başında karpuza doyacağız diyemezsin yani. Birinin amcası albaydı. Galiba Alişan Bey'in anlattığı hikaye miydi? Alişan Bakucu'nun mu? Aha, veya Emre Meral'in. Alişan, ha tamam Alişan'dır ya. O da o bir şey, ana, işte, o da işte kısa dönem askerlikle ilgili söylenen şeyler. Bedelli için. 3 ayda mı yetişiyormuş hıyar ya? Ya herhalde öyle yazık diyor. Yazık ya abi, o kadar kasa salatalık hıyar. Ya ben onlara ya. Şey hiç üzülmedim ya. Onlar ne öyle kallavi salatalık, çok affedersiniz konuyu biraz dağıtmak istemiyorum. Biraz büyük değil mi? O İspanyol salatalık. Konu gördün kadar salatalık ya. İnsan eve almaya utanır. Yani utanır dediğim erinir. Yani eve alabilir misin? Tamamen alabilir misin eve diye mi konuşuyorlar? Kabak boyutunda doğru. Ne kabak? Kolum diyorum ya Oktay. Senin kolun da kabak boyutunda Fahir. O ne ya? Onu bir tane yiyecek olsan, bir salataya doğrayacak olsan ne yapacaksın? Yani bunları hiç düşünmüyorlar. Onun küçük küçük olacak. Ben mesela patateste de öyledir mesela. Büyük büyük değil de daha küçük boylarından alırım. Daha neler bu var. Bu sabahın en şaşırtıcı haberi tabii ki görsel olarak çok zengin olmadığı için yayınımız İspanyol salatalığının büyüklüğüydü sevgili dinleyiciler. Herkes kendi koluna baksın. Onun yemyeşil bir salatalık olduğunu düşünsün. Ve bizim yaşadığımız şaşkınlığa yaklaşsın. Reklamlardan sonra beraberiz. Gagalıyor. Radyo tünesiniz modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 8.57 saatimiz, buyursunlar. Bak bak amca dede oldu, 77 yaşına girdi Donald Duck. 1934'te Bak dede. Bak dede. Var yemez amca. Yok be, bak var yemez amca ile şey arasında fark var değil mi? O değil, aynısı değil değil mi? Var yemez amca şeyin amcası işte. Donald Duck'ın. Ben oradaki akraba ilişkilerini anlamıyorum bak şimdi. Var yemez amca var ya. O şeyler kardeş, onları biliyoruz. Cincan Cem. Evet. Ya Cincan John da onlar, biz Cincan Cem diye geçiyor bizde. Daha güzel bizim isimimiz. Zaten Cin diye bir çocuk ismi olur mu ya? Bence Cin diye çok güzel bir çocuk ismi olabilir. Oğlumunuz olursa adını Cin koyun. Ürkenler o şeyi de çağıracak. Kızınız olursa İsmini Lucifer. Söylemeyeyim. İsmini söyle, o üç harfi arkadaşın da gelecek mi bugün diye şey yaparlar işte. Tamam, onlar kardeş. Onlar kardeş. Evet. Bu üçü Donald Duck'ın yeğeni. Tamam, yeğenim diyor çünkü orada, biliyorum. Yeğenim, evet. Artık bu evin direği sizsiniz diye bir lafı var. Şeyin de yeğeni. Amca diyorlar. Ne, var yemeze mi? Var yemeze. Nasıl bir şey o? Demek yani ki var yemezle Donald Duck beraber. Onlar, ya sonradan parayı götürdü var, Donald Duck. Onlar para... kardeş mi acaba? Kardeş yahu. Daisy de şey, nikahlı değiller. Evet, o dost hayatı yaşıyorlar. Doğru. Bir dakika, ben size hemen, kız arkadaşı Daisy var. Üç mızır yiyen Cincan John. Bak yiyen, bir de amcası var. Bak bak amca. Bu yok. Demek ki var yemez amca. Var söylememiş. Ya uzaktan akrabaları bu var yemez amca. Belki de parayı buldu diye o bunlar bir şekilde kendilerini. Nasıl olsa bu Disneyland'de kaç ördek var. Yani. Biz yani bir akrabayızdır herhalde diye gitmişler. Aynısı mı acaba Donald Duck'la var yemez amca dediğiniz? Galiba aynısı olabilir ya. Olur mu canım? Yoksa Donald Duck'la anlaşamadılar da o çizgi film için var yemez amca ile mi anlaştılar? Hay, mesela hay, bir benzeri. Şey olmuştur. Çünkü yani o kadar sene bizim gördüğümüz 1960'lardan sonra alıp başını yürüdük. Aslında 30 sene içinde adam bir sürü sektöre girmiştir. Doğru. Yani olmuştur, oradan bir güzel şeyini yapmıştır. Mutlu yıllar diyoruz o zaman kendisine. Mutlu yıllar diyoruz. Yaratıcısı Barks 2000'de öldü ama Barks mı? Barks. Beyefendinin şey Karl Barks. Ne derler, Walt Disney'in değil miymiş? Değil değil, Karl Barks'ın. Karl Barks şey yapmış kendisi. Kendim demiş, ben şahsen kendim yaptım diye. Bu arada bir Oscar ödülü almış zamanında. Biz böyle konuşuyoruz arkasından ileri geri ama. Bu basketbol filminde oynayan o muydu? O da vardı değil mi? Şeyin mi oynadı? Dediğin o dediğin değil de Michael Jordan'ın. Var, orada herkes vardı ya. Bir biz yoktuk vardı ya. Hepsi vardı değil mi? Hepsi vardı. Yok, o genelde şey vardı işte. Tavşanın adı neydi? Bugs Bunny. Evet, bu başka dünya. O başka dünya. Başka, özür dileriz. Yani lütfen özür dileriz. Ya abi, bugün bütün gazetelerde bir haber var. Onu ver Oktay. Bir çocukla ilgili. Obez çocuk mu? Obez çocuk değil. Çocuk gibi de değil zaten fotoğraflarına bakınca. Milyon dolarlık gardırobu var, işte bir ayakkabısı var 150 bin dolar değerinde. Justin Bieber mı? Suri mi? 5 yaşındaki çocuktan bahsediyoruz. Suri'dir o zaman. Suri'den bahsediyoruz. Suri'nin eskilerini gönderseler sana Ali'ne giydirir. Giydirmem ya. Gerçi Ali'nin bayılır herhalde, topuklu ayakkabıları var diyor Suri'nin, daha 2 yaşında giydiğinde. Önce ben buna izin vermem. Ben de sen de karışıyorsun ya. Suri, bence bir dakika ya, bir dakika, ne demek sen de karışıyorsun? Sen babasın belki, biyolojik sen babasın. Sen taraflı herhalde... bakıyorsun Ege, taraflı bakıyorsun. Bazı ya bedava olaylarda... kıyafet, sen ben onu alırım satarım, gelin çocuğa gofret alırım, bir şey alırım. Gelsin ilk önce mal gelsin de sonra önce bir malı görelim. Valla 3.2 milyon dolarlık gardırobu varmış Suri'nin. Kaba bir hesapla. Geçen gün mesela bu İngiltere Başbakanı'nın evindeki şeyleri hesapladı ya gazeteler. Bu sefer de bu hafta da dediler herhalde Tom Cruise'da Katie Holmes'un evine gidelim, bir hesaplayalım ne hesap kadar. Hesap yapalım demişler. 3,5 milyon dolara yakın bir değer biçilmiş. İyi. Ayakkabılara. Ve toplam işte bütün kıyafetler. Bence falan. Onları hiç atmasınlar. Suri'nin yarın öbür gün büyür, evlenecek, çocuğu olacak. Ona yani ne kadar güzel modası ve retro olacak. Retro da denmiyor, ona ne deniyor? Retro deniyor. Retro mu deniyor? Yok ya, böyle eski. Mi? Vintage. Öyle güzel işte ya. 3,5 milyon dolar oradan oraya. Çocuk zaten bir ay giyiyor, 1,5 ay giyiyor, hop ayağı büyüyor. Acaba atmıyorlar mı aldıkları şeyleri? Atarlar mı? Ne oluyor, atılıyor mu bu şey? Mesela ayakkabıyı aldın mi? Evet. Siz, Ali'nin duruyor mu mesela? Yani bazılarını veriyorsun, bazılarını kıyamıyorsun, çok şey olanlar varsa. Çok pahalı olanlara kıyamıyorsun aslında dedi. Aslında bu çocukla aileler ne güzel olur kendileri aralarında değiştirme şeyi. Biz yaptık şey. Canım, biz bebek arabasını götüreceğiz ya şimdi, Amerika'ya bebek arabası götüreceğiz Türkiye'den. Herhalde bir ilk olacak. Havasını atan tek adam. Ama böyle bir şey var mı dünyada ya? Atsın var ya, ilk bence Amerika'ya bebek arabası götüren Türkiye'den Amerika adam. Bebek arabası görsün be. Esas havasını şey atacak yani, moli atacak orada. Arabamız Türkiye neden geldi? İngiliz malı diye şey yapacak. Bu araba dediğim neredeyse motorlu taşıtlar vergisi alacakları derecede pahalı olan yok, araba. Yok, başka arkadaşımıza verdik. Verdin yani. Aha. Hadi ya, kötü bir şey de götürmeyin ya Amerika'ya. Ne götürüyor? Hangisi sonrası işte öbür. İkinci el puset. İkinci. İyi. Başka ne? Baston. İstedi mi? Baston puset dedikleri. İstedi mi yoksa siz mi gönlünüzden koptu? Biz böyle bir havaya girelim diye biz şey yaptık. Biz getiririz onu falan diyerek. Güzel düşünmüşsünüz. Güzel Ege'ciğim. Çocuk eskisinde pahalı olması değil. Bazılarına bir şey oluyorsun. Ben özellikle hani ayakkabı da seven bir adam olduğumdan Ali'nin bazı ayakkabılarına kıyamıyorum yani. Hakikaten onları duvara assan asılır. Yani insanların arabaya as, aynaya yıllarca as. Aynaya araba, ayakkabı asmasının sebebi çok güzel olması. Küçük bildiğin ayakkabı aynası ve seninkinden daha pahalı. Siz sen onu nasıl şey yapabilirsin, çıkarabilirsin hayatımda? Yani bilmiyorum da siz aranızda bir network kursanız ebeveynler olarak. Böyle bir değiş tokuş falan filan. Acaba şey mi, bozuluyor mu ki ebeveynler? Çocuk bozulmuyor. Çocukta herhalde bir sıkıntı olmuyor. Ben bunu giymem falan diyorlar mı? Tabii diyorlar canım. Nasıl diyorlar ya? Bir sabah erken kalkın bize gelin de bir Ali nasıl giyiniyor seyredelim hep birlikte. Hadi ya. Sinir krizi nedir? Nasıl yaşanır? Niye canım, onu 20 sene sonraki halini hepimiz biliyoruz zaten. İşte onu. Yani Ali'nin değil yani. Ama ben 20 sene örnekle. Sonrası olması bizim evde var bir tane sinir krizi nasıl geçirilir biliyorum yani. Biliyorsun da bunun sonra bir... bana yansımaları nasıl oluyor sinir krizinin? 20 sene sonrası bugünden yaşamak ne demek? Ya ama ne oluyor işte biliyor, bütün gardırobun hepsi giyilir indirilir. Sonra da hiçbir şeyim yok diyerek. Bizde hiçbir şeyim yok diye değil. İçime atlet giymek istemiyorum. Bir de her gün aynı şeyi giymek isteme derdi var. Hmm. Ay keşke öyle olsa ya. Keşke her gün aynı şeyi giyerek. O yaşta öyle. 20 sene sonra başka. Oktay kusura bakma, biz burada iki ebeveyn olarak bir sohbete daldık, seni dışarıda bırak. Valla 3,5 milyon dolarlık gardırobu da olsa bence bu Suriye... Yiyelim ben bir, onun 3,5 milyon dolarlık kıyafetlerini. Bir Alin Kayaca değil diye tabii düşünüyorum. Tabii canım ya. Ne diyorsun Fahir? Senin bu konuda görüşün ne? Bir Alin Kayacan değil ben. Bence Alin Kayacan en az 7 milyon dolar eder. Ne yani şu andaki yani 5 yaşındaki Ali 7 milyon dolarlık kapasite var ben görüyorum yani. Gardıropta mı? Nerede şu an? Yok ya. Kafa. Kafa. Kafaca şu anda 7 milyon dolar. Hep sen maddi düşünüyorsun. Adımın verdiği maddi gibi görünse de aslında o maddi bir şey değil. Manevi. Milyon dolar şey ölçüsü değil mi? Maneviyat ölçüsü. Tabii canım. Tabii. Jül gibi düşün. Maneviyat ölçüsü olarak Jül. O güzelmiş ama yani vallahi. Benim... Yalnız onun birimi yok aslında, iyi bir şey değil. Yani. Maneviyat birimi mi yok? E tabi. Yani boşta bulduğun adetle, şeyi atlayacaksın adetle arkadaş. Adetle söyleniyor benim bildiğim. Mesela 50. 50 Jül. 100. Bu konuya isterseniz mutfakta devam edelim. Evet ben ya bir 3 dakika dedik olduk. Örnekleri veremiyoruz, tam anlatamıyorum çünkü. Evet örnek olmadığı zaman örneksiz de anlatması zor bazı şeyleri sevgili dinleyiciler. İyi kalp insanlar, iyi kalp insanlar, hepinize günaydın. Bir kez daha modern sabahlar devam ediyor. Şahane hediyelerimiz var sizler için. Gordon Alışveriş Merkezi'nden Neşme paketi bekliyor sizi. Bu Neşme paketinden Neşme'yi nasıl emeceksiniz? Gordon'da, Cinebonus sinemalarında... İki kişilik davetiyemiz var. Evet onun doğru. Dışında, bir de yemekler var. Yemekler var. Hepsiyle neşve üstüne binecek de diyebilir miyiz? Dedik bile. Hatta onun dışında bugün 82. gösterime veriyor muyuz? Yarın mı veriyor? Verelim ya. Hayır aman ağzından çıktı Fahir'im ya. Verelim ya. Yani Fahir'i mi mağdur edeceğiz şimdi? Yayında dedi arkadaşlar onu bozdu mu dedir. Hayır, kurban olurum size. Sevgili dinleyiciler. Birikim. Yarınlar için en önemli şeylerden bir tanesi. Biz de size bu sabah hani bozuk paralar var ya, en çok onlardan ne kadar biriktirdiniz diye soruyoruz. Bankada şu kadar param var efendim, bir kısmını hisse senedine koydum falan. O bugünün bunlar konusu değil. Bu değil. En azından bugün konuşmayacağız onu. Kavanoz içinde efendim. Veya başka bir şeyin içinde. Bardak içinde. Çekmecede falan. Arabanın solda. Konsolunda. Yani doğru. Konsol dediğim hani kolunuzu koyduğunuz kolçağın içinde. Konsol. Onu geleceğiz, şey yapacağız. Beni arkadaşlar almaya geldiler bu konsol esprisi. Beni onunla hatırlayın. Rahmetli yani. Konsol dedi sonra götürdüler. Çeşit şey vardı aklımda konsol dediğin çünkü için. Çünkü en son ben konsolda biriktirdiğim için onun için öyle evet, dedim konsol, yani. Onun dışında kumbara tabii yani. O da kabul. O da kabul. Kalmadı tabii ama. Ama bileceksiniz meblağ şu kadar olmuştur bu kadar olmuştur diye. Ben valla konsoldan bozuk paralar hep oraya atıyordum. 280 lira para çıktı 3 gün önce. Ayıptır söylemesi. Adeta araba taksidi gibi bir şeyi. Arabanın da o kısmı biraz genişçe miymiş Fahir, anladım. Yok be. Yani aslında 280 lira da çok böyle kallavi bir miktar tutmuyor. Yani hacmen. 1 lira mı hepsi Fahir? Hepsi var. Yani 1 kuruş bile vardı. Yani günaydın hepsi. Efendim. Günaydın Ege. Kimle görüşüyoruz? En iyi arkadaşım. Oo Emre Meral hoş geldin. Ondan mı deneyim yoksa? İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Emre. Emre, senin adın zaten beleşçi Emre olduğundan herhangi bir şeye para harcamadığını biliyoruz. Paranın bozulmamış olması bizim hayalimizdeydi. Yani hep üstünde kağıt paralar, hiç harcanmayan kağıt paralar var ama bir şekilde eline bozukta geçiyor anladığımız kadarıyla. Ya evet, geçiyor. Ama aslında ben şimdi bir hani hediyeleri duydum haliyle, beleş olunca bir arayayım dedim. Ne sorduğunuzu tam olarak şey yapamadım. O esnada bağlanıyordum galiba. Tabii yani. Zaten öyle olması lazım da öyle oldu. Bozuk para ne kadar biriktirdin en çok diye, evet, soruyoruz. Bozuk para... Metal olanlar. 10-15 biriktirmişliğin var herhalde ya Emre. Çok bir şey yapamayacağım ya, hatırlayamıyorum inanın. Bir net bir rakam veremeyeceğim. Ya bir şey aldın mı karşılığında, oradan yola çık. Rakamlarla konuşalım. Ya yok, açıkçası ya en azından şöyle bir şey söyleyerek yayında yavan konuşmaya birazcık olsun sonlandırmaya çalışayım kendi adıma. Serkan'la Şenay Litvanya'ya gitmişlerdi. Serkan Kara İsmailoğlu tabii. Evet. Litvanya'dan bana çok güzel özel bir kumbara hediye almışlardı. Onun da hani şöyle bir konsept. Her ülkeden, yani gezdiğin, gördüğün, gittiğin her ülkeden bir hani o ülkenin yerel parasından bir tane en azından atarsın falan diye öyle havalı bir şeyimiz var. Kaç ülkeye gittin ki içine bir attın yani? Vallahi Hırvatistan'a gittim abi. Hadi bakalım. Boş mu getirmişler Litvanya'dan kumbarayı? Sadece kumbara mı yoksa içine böyle bir espri Litvanya, olsun diye attılar mı? Litvanya'dan getirmişler. Litvanya'dan, yani oranın yerel parasını getirdiler. Vallahi tam adını hatırlayamıyorum şimdi. Bozdurdun. Yok yok, direkt kumların içinde duruyor. İçinde duruyor. Peki. Peki, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben dün gece için tebrik etmek istedim. Bir de Fahir Hocam'a teşekkür etmek istiyorum. Estağfurullah. Bir geceki hesapla ilgili olarak en azından yayından. Teşekkür ediyorum. Ne demek ya? O hep... Neşvelendik. Bakın inşallah Gordion'da da neşveleniriz diyorum. Diye mi? Ne kadar güzel bağlıyor ya bu adam her şeyi. Yani önce teşekkürünü etti. Hakikaten önce teşekkürünü etti hesap için. Ondan sonra da yine bir kapı açtı kendine. Vallahi. Hakikaten. Gevrek bir gülüşün varsa zaten açamayacağın kapı, kapı yok yoktur, Emre. Doğru. Emre, teşekkür ediyoruz sana. Hadi güle güle, hoşça kal. Evet, bir rakam falan konuşulmadı. Henüz ortaya çıkmış bir rakam yok. Ben kızlardan umutluyum. Yani kızlarda daha çok para çıksın. Kızlar nasıl yapıyorlar onu, sağdan soldan ver bakayım sen onları diyerek adamların elindeki paraları, bozukları alıp öyle biriktiriyorlar. Günaydın efendim. Günaydın, iyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz? Serhan ben. Serhan Bey, hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu an ofisteyim. Üstünüzde para var mı çok? Valla üstümde pek yok da odada duran bir kumbara var. Siz deyince merak ettim, sayayım dedim. Hı hı. 1.45 çıktı ya içinden. 1.45 derken? Yani 1.45 lira değil. Evet, 1.45 kuruş. Saymakta ya. hemen saydınız herhalde tahmin ediyorum. Bak ya, bir yarım saatinizi almış çünkü şu saat. 5 kuruş hepsi de. Aa, hepsi de 5 kuruş. Bu 5 kuruşları çünkü herkes bir hakir görüyor ya. Aman 5 kuruş. İş yerine mi ait peki o kumbara, yoksa sizin şahsi özel işler? Şahsi kumbara. Daha peki, daha önce hiç daha yüksek rakamlara 2-2.5 liralara çıktığınız oldu mu hiç Serhan Bey? Yok ya, bu benim herhalde en fazla biriktirdiğim para bu. Onu da şimdi açtığım için patlatmış olduk sulayı ya. O zaman yani siz bu 1 liraları falan cebinize taşıyorsunuz değil mi? 3 tane çay parası hani, çıktı ya. Ne yapıyorsunuz? Cepteki bozuk parayı severim ya. Hani birliklerle falan dolanmayı severim çındır çındır. Kıyamıyorsunuz onunla kumbaraya atmayı, anladım. Ya bir de kumbara birazcık çirkin mi? Emre Bey'inki gibi yurt dışından gelme de hani 1 liraları kabul etmiyor. Sen bunu harca diyor bana. He. Kabul etmiyor derken? Sığmıyor. Sığmıyor. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Yayınlar sağ olun. Ne tip bir ülkeden geldiyse artık nasıl bir paraları bence var bu yani adamın? Yayın hakikaten programımızın bu kısmı olması gerektiği gibi başladı. Düşük bir şeyle başlamasında fayda evet, var. Evet tabii canım. 1 lira 45 kuruşla başladık. Yok mu arttıran? Günaydın efendim. Ah, düdük sesi. Ege, dün o kadar telefon aldım, bir düdük sesi duymadık. İnanır mısın? Tamamen senin gaspetliğinden kaynaklanıyor. Gaspet Anadolu diyerek devam ediyor programımız. Yalnız hakikaten ya. Ama telefon yanıyor. Maalesef ses gelmiyor. Günaydın efendim. Allah Allah. Değişik düdük sesi. Türlü nasıl? Düdük sesi dinletti adam bize ya. Ne kadar varsa. Yalnız ilk defa 3 kere başka oldu. Başka ne tip bir sinyal bulabilirim sizin için, onu merak ediyorum. Günaydın. Bir dakika, günaydın diyeceğiz. Günaydın. Hoş merhaba. Geldiniz. Günaydın. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Berrak ben. Berrak Hanım. Hemen özürlüyorum çünkü alerjim var ve biraz sinirli modumda konuşuyorum. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Hiç öyle gelmiyor sesiniz canım. Hiç öyle gelmiyor sesiniz. Hemen bir hatun istedi Ege ve ben de hemen arayayım dedim. Ege'yi kırmayayım Ege dedim. Ege bir hatun istedi hemen kırmayayım arayayım dedim. Ama dedin. Çok haklı biliyor musunuz? Yani çok doğru bir teşvik yaptı kendisi. Kim? Ne varsa hatunlarda var bu para biriktirme anlamında diye düşünüyorum ben. Ne kadar biriktirdiniz Berrak Hanım? Çok ayıptır sorması. Ve bir ya soru daha soracağım. Söyleyeyim. Şöyle bir düzenimiz var. Bu biriken bütün 1 lira ya da 50 kuruş. Yani 1 lira ya da 50 kuruş. İkisinden biri. Öbür küçükler çok adi bulunuyor ve biriktirilmiyor. Evet. Onlar böyle bir altın parası ettiğinde gidilip bir altın alınıyor. Siz yani elinizdeki halkalardan da vazgeçemiyorsunuz. Yani şey illa o demir bir, olarak. Bir metalden şey, başka bir metale yolculuk. Evet aynen. Peki Berrak Hanım bir şey soracağım. Evli misiniz? Değilim. Biz dediniz de o yüzden dedim yani. Ha biz yani ben evdekiler. Ben de evdekiler. Nişanlım. Ha nişanlınız. Evet. Peki nişanlınızın evet, elindeki bozuk paraları ver bakayım sen onları diye alıyor musunuz? Hayır anladım. Ya şöyle bir şey var. Babam da arabada biriktiriyor. O da arabada biriktiriyor. Ben de arabada biriktiriyorum. Böyle hani böyle olur ya minik minik paralar. Evet. Yani herkes bana getiriyor. Bu bir şey oldu artık. Gelenek oldu bizde. Ailede bu iş. Sürekli bir küçük altın. Kaç altın etti ayıptır sorması? Ya işte onu söylemeye çok utanıyorum. Yok, çünkü biraz çoklar. Ya söyleyeceğim bozuk paralarla elde edilmiş büyük servetlerden bahsedebiliriz. Ama az. Şimdi ismini de verdik yayında ne yapacağız sonra ya beni soymaya gülerim. Evet yok, bir de orada bir de altınların kutularını başka bir mahallede çöpe atacaksınız. Bir de Berrak Hanım evde nerede durduğunu da soracağız size. Kaç hayır, altın etti? Tamam o zaman kaç altın etti? Zaten evde niye dursun canım bankada? Ya, 20'den fazla küçük altın var. 20'den fazla çeyrek altın yani toplamda 5 tane tam altın ki 2000 liradan fazla bir... 135 ile çarparsanız çok zengin yani. Sadece küçük bir öyle öyle bu yani. Bu sadece bozuk paralarla kurulmuş bir imparatorluk mu? Kesinlikle, kesinlikle. Tamamen kumbara mı? Peki başka bir teknoloji de var mı? Mesela kavanoz, kavanoz bir şey. Aslında önce kumbaraydı sonra kumbara 2'de bir açıp çıkar. Ben kumbaramın böyle koyundan bir kumbaram var. Onun altını kırdım. O şimdi 1 olarak duruyor. Ben de böyle bir minik bir küçük bir çantada hani böyle olur ya bayağıların bozuk para çantası evet, evet. Çantında. Öyle bir şeyde duruyorlar. Vallahi bravo Berrak Hanım. Vallahi bravo hakikaten. Vallahi bravo. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Çok güle güle. Sağ olun Berrak Hanım. Hoşçakalın. Ama metalden metale geçmek yani güzel fikir. Güzel fikir evet ya. Bu 1 liralar ilk çıktığı zaman yenileri ben şeyi hatırlıyorum yani dolmuşta falan onları veremiyordum. İyi paralar yani, ilk zamanlar öyle oluyor. İnsan bir alışma. Öbür paralar da yeniydi onları veriyordum. Belki bunu verirsem 10 lira verirsem üstüne bol bol verir 1 liralık falan diye. Bütün şey sarsılmıştı evde. Para bozulduğu anda kavanoza gittiğinden aç geziyorduk. Paramız yok ama kavanozumuz şişiyor her gün falan diyerek. Şimdi biraz insanların şeyi kaçtı. Tabii canım. Birilerin görgüsüzlüğümüz bitti galiba birileri. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Aybike. Aybike Hanım hoş geldiniz. Buyurun Aybike Hanım. Ben şey söyleyecektim. Aslında ben kendim hiçbir zaman bozuk para biriktiremem. Yani o cüzdanın hani bozuk para kısmı var ya sürekli böyle işte bir şey alacağımda, sakız alacağımda, ne bileyim dolmuşa bineceğimde falan. Hep oradan veririm o parayı ama benim kardeşim çok çılgın bir şekilde bozuk para biriktirdi. Evdeki herkes onun kumbarasına işte babam, annem, ben bozuk paralarımızı attık ve 5 yılda şu an çocuğun 800 doları var. 8 bin dolar birikti bozuklardan. 800 değil mi? 8 bin yok, değil değil mi? 800 dolar. Bir dakika aynen 800. Kumbarada mı duruyor peki hala o? Evet. Yani düzenli olarak sayıyor. Belli bir miktara geldiğinde o... babama veriyor. Babam da onu dövize çeviriyor. Ha öyle bir çevirme yani şey metalden yok. Dövize diye yepyeni bir anlayışla. Aynen. Metalden aynen. Metale, kıymetli metale yolculuk. Kuyu. Metalden dövize. Neydi kardeşinizin ismi Aybike Hanım? Alperen. Alperen. Alperen. Maşallah Alperen'e. Alperen'e biz de o zaman bir destek kampanyasında. Evet o zaman benim üstünden bir 50 kuruş çıkar. 2,5 lira falan da bizden gelecek. Biz birer lira verdik farkındaysanız. Hesabını ben yapmışsınızdır. Ben de hiç sana destek olmayın yani olacaksanız bana olur yani. Ama şu an evin en zengin insanı kendisi çünkü. Sizin hatanız ne? Ben tutamıyorum. Adam ortaya kumbarayı koyuyor. Lütfen herkes buraya atsın diyerek. Siz yani... de koyun bir kumbara. Hem aileniz kimi daha çok seviyor o da ortaya çıkıyor. Eve gelen misafirlerden... Hayır, şöyle bir şey var. O ha. Çok küçük daha. Yani ortaokula gidiyor. Ya yani işte... Bana vermezler. Aranızda 10 yaş fark var. Aybike Hanım tam yaşı ya. Tamam yani o Alperen toplasın da. Alperen eve gelen misafirleri falan da böyle kumbarasıyla gidiyor mu? Hoş geldiniz falan. Hayır hayır yapıyor. Ya niye siz bu yönde teşvik edin bence onu? Yapsın tam o yaşı. Yoksa geçiyor bir süre sonra. Birikim yaş sonra... Ya şimdi birikim yapmayacak ne zaman yapacak ya? Bir yaştan sonra çünkü misafirden para isteyince antipatik oluyor. Bıyıkları çıktı mı şu anda Alperen'in? Yok, daha değil. Ya şık çıkıncaya zamanı kadar. Çünkü bıyık çıktığı noktada misafirden para isteyemez. Evet, para isteyen bir adama dönüşüyor. Siz yani bir abla olarak bu görevinizi yapın Aylık Hanım. Hazır bıyıklarda çıkmamış gel. İsterseniz çok bunu alıştırmak efendim için de ilk oturmaya biz gelelim üçümüz. Yani sadece olur, Alper Hanım'ı alıştırmak için. Siz gelecekseniz tamam buyurun. Tamam gelin. Peki. Böyle bir deneme yapalım yani. Tamam teşekkür ederiz. Hadi görüşürüz. Keşke 800 doların yerini de sorsaydık da gittiğimizde nereyi arayacağımızı bilsin. Babasından şu ya. Babası da maşallah var yani öyle. Tabii. Kodumu oturtur yani. Bu arada ben bulaşık makinesinin yarı parasını bozuk paralardan temin ettiğimi de söylemeyi ihmal etmeyeyim istedim. Ya bizde metalden sen de fire, beyaz hakikaten eşyaya geçiş. Öyle abi. Ya öyle. Bu çok basit bir teknoloji mi bilmiyorum ama içine atılan parayı sayan kumbara diye bir şey var mı? Yok. Aslında olabilir, çok güzel, niye, mantıklıymış ya. Niye yok böyle bir şey? Ama şimdi ağırlıklarına göre nasıl şey yapacak? Hayır, kumbaranın ruhuna gibi mı aykırı acaba? Akıl edilmiştir bu herhalde ya. Onun üstünde zevki ne kadar için olduğunu gösteren kumbara. İçinde ne kadar olduğunu gösteren, tamamen bozuk parayı sayan kumbara işte. Ağırlıklarına göre oluyor olsa tıkır tıkır. Yani o ayarlanır, kaidesi vardır. Yok da canım, ağırlık kumbara felsefesine aykırı olabilir. Değil, doğru. Ara doğru ara çıkaracaksın, sayacaksın falan. Ondan herhalde yapmıyorlar. Ha. İyi, ben telefonları artık kafadan almaya başlıyorum. Yani artık yapacak bir şey yok diyorsun. Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Merhaba, Bahadır ben. Bahadır Bey hoş geldiniz. Nedir biriktirme durumu sizde? Ya küçüklükte bir hazin bir anım var, onu paylaşmak istedim. Buyurun. Ben. Buyurun, hazin anılar köşesi. Bisiklet almak için para biriktirmiştim. Büyükçe bir cam kavanozdu. Bayağı da doldu bu. Sonra bir süre ben onu unutmuşum. Sonra hadi bisiklet alayım dedim de bir baktım hepsi tedavülden kalkmıştı. Hadi ya. Nasıl bir hayal kırıklığı. Korkunç bir şey o ya. Evet ve hani ciddi de para birikmişti içinde. Bizde de 20 lira çıktı şey olarak. Eski 1 lira eski 50 liralardan. Yani o bozuk paraları demiri tekrar başka bir metale dönüştürmek istedim ama olmadı. Ama sağ olsun abimle ablam öğrenci oldukları halde bana para birleştirip eski kötü bir şey almışlardı ama o bisikleti ben çok kullandım yani. Ne kadar bu eski paralar ne oluyor tedaviden kalkıp Merkez Bankası falan filan bilmiyorum diyorlar. Tabii canım, götürüp değiştirebiliyorsun. Evet, alıyor onları, metal olarak kullanıyorlar, metalini kullanıyorlar yani. Peki koskoca Merkez Bankası'nın burada fiyatını alıyor yani. 20 liralık şeyle parayla gittiğin zaman ayıp olmuyor. Efendim bak kapıda ne yazıyor Merkez Bankası, biz piyasaya. Ya şurada 90 milyar dolar şeyimiz var, rezervimiz var. Beni bununla uğraştırıyorsunuz, ayıp oluyor falan demiyor mu? Herhalde, bilmiyorum ki. Nerede duruyordu da gözden kaçtı? O kavanoz hala duruyor herhalde, abimde duruyor sanıyorum. İçi dolu mu? Eski paralar. Eski 50 kuruşları 25 kuruşları falan hatırlar mısınız? Bahadır Bey siz kaç yaşındasınız? Ben 43 yaşındayım. Hatırlarsınız. Üstünde bir tane kız resmi olan 25 kuruş. Evet. Sonra başında yemeni olan 50 kuruş. Hatta bakır 5 kuruşları falan. 2,5 liralıklar vardı hatta. O kocaman kocaman dolar. Ulus'taki Atatürk heykeli vardı değil mi şeyde? Evet, hiçbir yere sığmazdı onlar. Birçok kumbaranın deliğinden de sığmazdı o 2,5 liralar. Zaten onu niye kumbaraya atasınız ki? 2,5 lira adeta bir servet başlı başına yani servetti. Evet, aynen öyleydi. Benim ilk okuldaki ilk harçlığım 25 kuruştu mesela. 25 kuruştu. Sonra zam aldım babamdan. Ki okuduğum okulun müdürüydü babam. 42 kuruşa mı çıkardı? Yok, 50 kuruş yapınca bayağı bir kendimi zengin hissetmiştim yani. Müdürün oğlu falan gibi hissetmiştim. Ama yani babanız şey yapmamış sizi kantin... Ne koy, kooperatif kolu yapıp ya, kantine koysaydı o da öyle bir 25 cumhuriyet kuşağındandı ki hani böyle sahip olduğumuz değerlerle övünmeyi değil tam tersi alçak gönüllü olmayı öneren bu cumhuriyet kuşağı vardır ya. Ondandı yani. Ve ben hiç müdür oğlu havası atamadım biliyor musunuz okulda. Buna hiç müsaade etmedi. Sınıfımıza girer bana asla soru sormazdı mesela. Ne kadar güzel. Valla evet, çok harika bir şey yapmış babanız da. Bahadır Bey bu konunun ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde konuşalım. Bir de şunu söyleyeceğim. Annesiyle babasıyla aynı okulda olanların hikayesini evet, şey. Evet ya öyle yapalım. Evet. Bozuk para artık hiç biriktiremiyorum. Çocuklarım var. Hemen anında onları keşfedip kendi istedikleri şeker çikolataları yönlendiriyorum. Ama şeker çikolataya gidiyor değil mi? O şeyi evet, anlatabildiniz mi Bahadır Bey? Ne? Yavrum bunlar kavanozda kalsın. 2 hafta sonra şeker çikolata değil pide evet, yersiniz yok, falan. Öyle bir hesapları da var. Gelen misafirleri soyup soğana çeviriyorlar. Yani bıyıksız. Ne kadar güzel ya. İşte bak yani gerçekten bilinçli kuşak yani Bahadır Bey'in. Bence öyle olması lazım. Bu belli bir yaşa kadar yapılan bir şey. Bayram seyran olmasına orada ayrıca ikramiye verilir bayramda seyran. Bizim eve gelen bütün misafirler bozuk paralarını bırakıp çıkıyorlar. Şahane çocuklarmış. Öpüyoruz onları. Çok teşekkürler çok efendim. Görüşmek İyi üzere. Yayınlar. Hoşçakalın Bahadır Bey. Ne kadar güzel. Ay be, ne kadar güzel. Hangi bir sürü ibret. Kaç lira harçlık veriyor acaba Bahadır Bey çocuklarına? Onu soramadık. Şimdi bugünlerde kaç lira veriliyor? Sen veriyor musun Haline para? Ne diye para vereyim Haline ben ya? Oğlum ben o yaştayken... Allah aşkına ne diye ahline para vereyim yani? Hemen böyle itiraz etme. Cimriye çıkaralım. Zaten cimri... Ya ne demek ne diye vereyim? Ne niye para vereceğim ya? Kantin mi var şey mi var? Dolmuşa mı binecek şey mi yapacak? Ya bireysel harcamalar diye bir şey yok cibinde mu sizin? Cibinde bak başka arkadaşının cibinde. Egeciğim başka arkadaşının cibinde para olur. Çocuk ezilmesin. Biraz ver. Bir cüzdanını 50 lira koy bence. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Adım Özben. Özben Hanım, hoş geldiniz. Var mı Özben Hanım çocuğunuz? Çocuğum yok benim. Yok. Birazcık yok daha çocuğum falan yok da ben bayağı bir kirli çıkıyordum. O yüzden sadece böyle konuşurken falan finansına geldi. Buyurun efendim. Öyle bayağı para biriktirmiştim zamanında. Hatta şeydi misafirler geldikçe benimkinden tırtırlardı şeyden kavanozdan falan. Hadi canım ne tip misafirleriniz varmış ya. Hakikaten ne pis adamlarmış onlar. Ne kadar biriktirdiniz Özben Hanım ya? Bayağı bir ara hatta 190'lar böyle 200'e falan vardı zaman işte kağıt yaptım da hani cüzdan atarsın falan ya. Şey fark ettim yapamıyorum artık. İnsanlar geldiği zaman direkt kavanoza alıyorlar vesaire. Yani işte bu su alırken zaten oradan harcadığım için. Su alıyorsun. İşte su alıyorsun. Veya işte gelen giden işe İyi su alıyorsunuz anladığınız kadar. Efendim? İyi su alıyorsunuz değil mi? Damacanayla. Büyük. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Bir meblağ vermeniz gerekse. Meblağ ya 190. Genelde 200 olduktan sonra zaten cüzdan attığınız için çok fazla bir şey kalmıyor 200 üzerine. Yani öyle 190. 190-200. 190-200 yazıyorum. Özben 190-200. Peki. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın Özben Hanım. Görüşürüz. Haftalık mı veriliyor? Benim kafam konuyu dağıtmak istemiyorum ama. Oğlum başka bir gün konuşuruz. Başka bir gün konuşalım. Tamam. Günaydın efendim. Günaydın Ege abi. Kimle görüşüyoruz? Sezer. Sezer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun dinliyoruz sizi. Nedir durumlar? Kaç yaşındasınız Sezer Bey? Ben 18. 18. Bıyıklar çıktı tabii. Bıyıklar anladım. Çıktı mı Sezer? Bıyıklar çıktı, sakallar çıktı. Tıraş oluyor musun yani? Haftada bir mi, ayda bir mi? Ya tıraş oluyorum ama yani tıraş olmam gerekmediğinde sakal bırakıyorum ama bazı yerlere giderken tıraş olmam gerekiyor. İşte onu ne kadar sürede bir gerçekleştiriyorsun? Haftada bir. Haftada bir diyorsun. Haftada bir yerlere gitmesi gerekiyor anladığımız gibi. Tamam Sezer Bey çok güzel. Peki Sezer Bey siz biriktiriyor musunuz? Evet ben kreşe giderken halam bana bir kumbara almıştı. Hala o kumbarada para biriktiriyorum. Büyük mü? Yok böyle nasıl desem bir karış boyunda Tazmanya canavarı şeklinde bir kumbara. Çok güzelmiş. Değil ne kadar mi? Birikti orada en fazla? Ya o işte küçüklükten beri sürekli biriktiriyordum. Benim de babam o çok biriktiği zaman işte euro oluyordu, marka alıyordu. Sonra araba alacağı zaman kullandı o paraları. Dolara marka yüksek faiz diyorsun. Vallahi bile mark ya. Marka dönüştüğümüz zamanında. Zamanlar mark vardı. Mark var doğru. Peki Sezer Bey nerede duruyor kumbara? Odanızda mı duruyor yoksa böyle salonun ortasında falan mı duruyor? Yok odamda bir tane merdiven üst şey basamaklarından birinde duruyor. Hemen merdiven oradan. Merdiven basamakları. Peki çok teşekkürler. Bir de o da gene yıllar önce bir tane arkadaşımın babası marangozdu. Evet. Onu o bana üstünde ismim yazan bir kutu yapmıştı. Orada da daha büyük meblağlar duruyor. Yani tamam. Ne kadar duruyordur toplam Sezer yazan kutuyu bulacağız. O nerede duruyor odada? O da yatağın altında mı? Yok bir tane küçük bir dolabın içinde duruyor. Orada bir 500-600 milyon vardı ama bu sene tatil için harcadım. Yani tatile gideceğim o parayla. Gidik. İyi tatiller diyoruz o zaman tatil sırasında. Peki. En azından ev boş olacak. Kafanız olur. Ayrıntı öğrenmeye de gerek yok. Teşekkürler yani. Sezer. Reklamlarla devam edeceğiz. Reklamların ardından da günün şanslı ismini açıklayacağız. Ne gıcık sesli bir sanatçımızmış ya. Zırt zırt zırt. Ağzına vurasım geldi ya. Keşke şu mikserde bir terlik düğmesi olsa terlikle vursak ağzına. İsmi neymiş bunun belleyelim. Belledik ya bunu Oktay. Ben. Jesse J. Hadi bakalım Jesse J. Sanat dünyasında hayırlı yolculuklar diliyor sana. Evet sevgili dinleyiciler bugünün şanslı isimlerini açıklayacağız. Gordion'un alışveriş merkezinden neşme paketi kazanan bir isim ve Radyo TÜN'ün 82. özel gösterimi Super 8'e davetiye kazanan bir isim daha. 15 evet. Haziran'da herkesten önce filmi izleyecekler arasına katılacak bir isim daha. Şimdi öncelikle ilan edeceğiz. O zaman özel gösterime davetli olan ismimizi çıtayı makul seviyelere koyan Serhan Bey'e verelim. Serhan Bey. 1.45 TL'siyle kumbarasında birikim olduğunu söyleyen dinleyicimiz. Evet. O da bir, bundan bir iddia koymuştu ortaya. Bir katkımız da bir olur. Bizim de bir katkım. Yani. 1 lira 45 kuruşa hiçbir şey olmaz demeyin. Bir gün bakarsınız bir çift sinema davetiyesi. Bir de 5 kuruşlardan biriktirmişti. Orada 29 tane 5 kuruş var. O da bir birikim yani. Yani. Değil mi? Herkes bir gözünü kıstı hesap yapıyor. Ben vallahi bir bravo. Buçuk saat önceden yaptığımdan doğru. Kağıt kalemle yaptım. Fahir evet neşve paketinde. Neşve paketini de o zaman bir beyefendi daha kazansın. Bir beyefendi olan Bahadır Bey kazansın. Bahadır Bey verelim. Tamam. Bahadır Bey de neşve paketimizden faydalanmış olsun. Neşve paketini o kazandı. Kızlara hiçbir şey vermedik bu sabah. Kızlara bir şey yok ya bugün kızlar. Odun gibi program yaptık. Tamam yani. Hadi ona da özel gösterim davetiyesi verelim. Bir tane, hanımefendiye verelim. Bir hanımefendiye de. O zaman bir hanımefendi de. O zaman biraz da şeyi ne derler ona yatırımı kutsamak adına 20 çeyrek altın sahibi Berrak Hanım'ı. Tabii ki istese kendisi gidebilir. Demek ki maddi durumla alakası yok. Gerekirse salonu satın alırım ama tabii ki bir grup insanla seçkin insanla birlikte olmak ayrı bir şey. Evet o zaman yani 1 lira 45 kuruşla birlikte 20 çeyrek altın da biriktirseniz şansınız için, aynı. Bizim gözümüzde aynısınız. Bizim gözümüzde değeriniz pırlanta. Pırlanta. Yani pırlanta. Altın veya 1.45 tamam Berrak Hanım da aldı. Ve bize ulaşmalarını istiyoruz bu şanslı dinleyicilerimize onu da söyleyeyim. Evet öyle bir durumumuz da var. Öyle bir durumumuz evet. Onlara çünkü güzel şeyler söyleyeceğiz telefonda diyelim. Yarın sabah buluşmak dileğiyle disco havalarıyla veda edelim. Gün 9'dan 5'e yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Her çalışma gününde tatili iple çekiyorsunuz. Şimdi beklenen anı gerçeğe dönüştürme zamanı. Hafta sonu her cuma 19'da Radyo TÜ'de başlıyor. Radyo TÜ'de hafta sonu. Hafta sonu. Hafta sonu. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo TÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.